Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Murat Güvenç ile birlikteyiz. Kendisi Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Başbakanımızın belki gün kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili olarak şimdi gidip evleri yıkacağız bildirisiyle başlamak istiyoruz. Bu kentsel dönüşüm yasası ve sonuçlarıyla ilgili tartışmaya başlarsak nereye gideriz? Evet. Ya bence ben başlamadan evvel tam neden konuştuğumuz anlaşılsın diye o paragrafı bir kez daha okur musun sen? Dinleyicilerimiz anlasınlar. Yani. Erdoğan şöyle konuşmuş. Onun için diyoruz ki bizim işimizi bütün milletimize sesleniyorum ki kolaylaştırın. Biz sizleri sokakta bırakmayız ama işimizi kolaylaştırın. Çünkü biz sizin yavrularınızın ayaklarının toprağa, çime değeceği parklar yapabilelim. Biz çocuklarımıza huzurlu şehirler emanet edeceğiz. Güvenli şehirler, yeşille bezenmiş şehirler, insana dost iller emanet edeceğiz. Aile huzurunun, aile saadetinin sokağa taştığı şehirler inşa edeceğiz. Aile huzuruyla birlikte kardeşlik hukukunun egemen olduğu şehirleri imar edeceğiz. Evet, Başbakan aslında daha önce mimarlıkla ilgili konuşmuştu, hatırlıyor musunuz? Bir Rize konuşması vardır Başbakan'ın, çok meşhur. O sırada evlerden söz ediyor. Hain evleri yıkacağız diyor. Bu hain evler. Şimdi bir de huzurlu evler var. Şimdi şehircilik boyutuna geçti. Yani başbakan ölçek artık bir değiştirdi. Ölçek değiştirdi. Evet, bu önemli. Yani bu Türkiye'de siyaset açısından önemli bir gelişme diyebiliriz. Evet. Tabii yani bence şöyle diyelim. Yani oradaki dile getirilen direkler yanlış şeyler değil. Yani çocukların parkları, topraklar, ayak basacak, şeyler, yeşil alanlar. Yani böyle bir şey, güzel bir çevrede yaşıyor olmak, yaşamak, birlikte yaşamak değil mi? Yani huzur içinde yaşamak, doğayla falan. Yani bunlar hiç kötü yanlış şeyler değil. Rize'deki evlere de söyledi. Yani kötüydü kötü bunlar. Yani evet. Kötü evlerdi, kötü evet. İşler yapıyorsunuz, güzel evler yapalım diyor. Yani evet. Bunlar aslında iyi, yani iyi duygular. Bunu da samimi olarak söylüyorum. Yani. Tabii. Ama yani bu bir kere acaba niye böyle oldu sorusunun yani teşhisi koymaz isek tedavide bence yani tedavi acaba bu mudur? Şeyin önce bir teşhis koymak lazım. Yani teşhiste de acaba bizim içinde yaşadığımız bu çevre niye böyle oldu? Ben onun için değerli dinleyicilere belki küçük bir eğer haddim olmayarak küçük bir ev alıştırması verebilirim. O da şu olabilir. Yani bu bilgisayarlarda Google Earth diye bir şey var. Bir böyle harita gösteren dünya haritası. Çok kimse de bakmıştır evine, parseline falan. O parselde dünyada herhangi bir şehri görebiliyorsunuz. Yani şeyi dünyadaki herhangi bir şehri yazdığınız zaman o şehrin haritasını küre dönüyor, sizi oraya götürüyor, büyütebiliyorsunuz filan. Yani şimdi orada yapılan bir küçük alıştırma da şu olur. Yani İpsala'dan çıktıktan sonra, Türkiye sınırlarından terk ettikten sonra gördüğümüz şehirlerle bizim şehirler birbirine benzemiyor. Yani bizim şehirlerimizle orada gördüğümüz şeyler Arnavutluk'ta olsun, Yunanistan'da olsun, Bulgaristan'da olsun, Romanya'da olsun, daha batıya gittiğimiz zaman başka türlü olsun, hatta başka yerlerde, yani pek bizim şehirlerimizin benzerlerini bulmak çok çok zordur. Yani yeni bizim şehirlerimizin benzerlerini. Yani evet, eskiden öyle bir şey yoktu. Ama şimdi bu yeni şehirlerimiz, yani şu anda uzaydan çekilen şey ve bizim mesela İstanbul nasıl görünüyor diye bakılırsa böyle 120-130 kilometre uzunluğunda bir çatılar okyanusu şeklinde gözüküyor. Yani çatıların, hani böyle denizde eskiden yüzen bir şeyler vardı, böyle birikintiler şey yapardı. Birikirdi bir yerde. Evet, o öyle bir yani şey ve genellikle arasında boşluk yok. Yani hani bizim şeylerde vardı. Eskiden tabii belki dinleyiciler onları hatırlamazlar da. Şimdi metrolarda da söylüyor. Hani lütfen kapı önlerinde durmayalım, orta kısımlara doğru ilerleyelim diye. Yani böyle orta kısımlara ilerlemek suretiyle hiç arada bir boşluk bırakılmamış bir şey. Yani bu boşluk bırakma bizim bir şeyi, milli hasletlerimizin içeri bırakmama. Yani hiçbir şeyi, hiçbir mekan parçasını tırnak içinde söylüyorum, yasal dilde heder etmeme. İnşaat dışında bırakmama. Evet, yani inşaat tarafından şereflendirilmemiş bir santimetre kare vatan toprağı bırakmama konusunda bir şeyimiz var. Yani bir milli şeyimiz var. Ben de böyle bir şeyle, anekdotla başlayayım konuşmamıza. Ve bu eskiden yokmuş. Şimdi de şimdi yeni başladığımız, yani yeni geldiğimiz şeylerde de buradan biraz geri adım atıyoruz. İşte parkları, yeşil alanları, boşlukları olan, aralarında mesafeleri olan yeni böyle insan yaşam siloları inşa etme konusunda çok başarılarımız var. Yani bu silo kelimesini de özellikle kullanıyorum. Çünkü burada tayin edici faktör vincin süpürme alanı oluyor. Bir tane vinç kurduğunuz zaman o vinç kaç tane inşaata şey yaparsa, hizmet edebilirse o sökmeden, kadar yani tabii, vinç daha önemli. Özellikle, tabii vinç esastır yani. Vinç esastır. Evet. Vincin süpürme alanının içerisine kaç tane sokabilirsek o şeydir, yararlıdır. Sonra vinçin bu yeni vinçlerin özellikleri var. Bunu hidroliklerle kaldırabiliyorsunuz. Yani şimdi bir kere vinç kurulduktan sonra sökülene kadar, yani bu kaç tane alırsa, şimdi 10 katta durmanın bir alemi yok yani orada. Yani 15 de olabilir. Ne veriyorsa. Ne veriyor aldığı evet. kadar. Yani evet. anneannem mesela eskiden yemek tarifi yapardı. Yani o aldığı kadar un, kaldırdığı kadar su filan gibi. Yani bu şeyde herhangi bir ölçüye filan da pek bir gerek yok. Yani burada böyle bir şeyimiz var. Yani böyle bir hikaye. Ama tabii yani bu kentsel dönüşüm meselesinden anlaşılan böyle bir şey olduğu zaman, yani burada bir tespit yapmamız lazım. O da yani hiç çukur, hiç boşluk bırakmayan bir şehircilikten şehrin uzağında yüksek insan siloları inşa eden bir şehircilik anlayışına geçiyoruz. Yani bu, bir kere bunu bir tespit edelim. Yani İstanbul çevresinde bugün Trakya'ya doğru gittiğimiz zaman o Trakya'nın güzel peyzajı içinde orada burada bunlardan görüyorsunuz. Çorlu civarında, Çerkezköy civarında, kamu topraklarının olduğu yerlerde böyle silolar var. Eskiden de şey vardı, boşluksuz bir doku vardı. Yani ne oldu da biz bu boşluksuz doku üretme şeyimizden ayrıldık? Silolara geçtik. Vinç teknolojisi değişti. Eskiden niye insanlar gitmiyordu, şimdi bunlar yapıyorlar. Bunların arkasında bir tabii ekonomi politik bir açıklama var. Ve bu açıklama yapılmadığı takdirde bu şehirsel süreçleri kamuya anlatmak çok kolaylaşıyor. Şimdi deniyor ki ya çok kötü bir yerde yaşıyoruz, yani yaşadığımız bu mekanlar çok kötü, bunları düzeltelim. Ama tıpta bir şey var. Nedir o? Tıpta bir şey var. İktisatta da. Şarkısı var. Kendim ettim, kendim buldum diye. Ha, böyle bir şey. Tıbbın ilkelerinden bir tanesi şu. İktisatta da şey. Yani işi yapın, edin filan ama tedavi hastayı olduğundan daha beter hale getirmeyecek. İlke o. Yani birinci ilke o. İktisatta da buna Pareto optimalite deniyor. Yani bir kötü bir durum var. Kaş yapayım derken göz çıkarmıyor. Şey, çözmek istediğimiz bir sorunun bir şeyi var. Yani bir İtalyan iktisatçı Pareto bunun çözümünü bulmuş. Diyor ki yani bu problemi çözerken insanların, bu problemin ilgili paydaşların hiçbirisini problem yaşarken içinde bulunduğu durumdan daha da kötü bir hale getirmeyin diyor. Ama bütün şehir projeleri öyle. Evet işte. Yani yani şimdi o yüzden bu da bizi bu kentsel dönüşüm problematiğini üzerinde biraz inşaattan önce, ameliyattan önce, operasyondan önce biraz düşünmek. Yani acaba ne yapıyoruz konusunda biraz düşünmeye. Hastaya da düşünmemiz lazım. Hastaya diyorsun. Da sadece düşünmemiz ameliyat lazım. Önemli değil. Ameliyata şey. Şimdi İngilizce evet. güzel bir şey evet. var. Yani Türkçe çevrilmesi çok zor olan ama çok, yani yine dinleyicilerden özür dileyerek belki siz bana yardımcı olursunuz bunun tercümesinde. şeyde genellikle şeyde kullanılıyor. Bu uluslararası kovboylar dünyasında kullanırmış batıda. Şimdi uluslararası iktisada da şey yapıyor. Kelimenin kendisi trigger happy. Yani tetik delisi demek. Trigger teki. Yani böyle hani eskiden bayram şeylerinde, bayramlarda çocuklara böyle şey tabancası alırlardı. Mantar tabancası. Evet. Sabahtan akşama kadar çat çat çat çat. Hani evet. Şey. Yani şimdi bu trigger happy şeye, müdahaleye, hani oynamaya doyamayan. Yani şey, hani hızla uygulama yapan. Ya şimdi şöyle fısıltılar dolaşıyor. İşte TOKİ başkanının bakanlığa geçmesi kimilerine göre bu işi ülke sathında daha kolay yürütmesi için, ama kimilerine göre de bu şeylerden, yani çok ciddi eleştiri alıyor TOKİ. Özellikle parti içinde de çok büyük eleştiriler aldı bu TOKİ başkanı. O yüzden morali de bozuldu, sinirleri bozuldu ve o yüzden bakan oldu diyenler de var. Şimdi bunlar hepsi tabii dedikodu düzeyinde şeyler, ama şöyle bir şey de var, gerçek var. Yani ben izlediğim yazılarda falan görüyorum bunu. Bir taraftan böyle bir şey var. Yani böyle şey, çığırından çıkma durumu sahiden, yani bu TOKİ dergileri bilmem ne falan. Öbür taraftan da şeyin içinden mesela tuhaf sesler çıkıyor. Mesela şimdi burada başbakan bu şeyi anlatırken, bu açıklamayı yaptıktan sonra, yani bana yardımcı olun, yıkalım edelim falan, hani zorluk çıkarmayın demek istiyor. Hı hı. Bu şeyi, sorunu da açıklarken şeye gönderme yapıyor. Yani biz de dahil olduk bu işe der gibi bir hali var. Yani bu blokları yaptık, beton bloklar, bilmem neler falan, bu modern şeyleri, siloları yaptık. Şimdi artık kendimize dönelim. Kendi medeniyetimiz, yani kendi medeniyetimiz dedi. Aslında hani geçmişte bunlar böyle kötü değildi. Bakın yerleşim alanları ne kadar güzel, tarihi mahalleler, işte şeyler. Biz bu eski dokuyu yeniden yapalım diyor. Bu daha da ilginç bir şey. Çünkü aslında bunu geçmişe referans verirken aslında basbayağı bir modernleştirici ikinci bir dalgadan söz ediyor. Yani muhafazakarlar aslında modernleşmeyi tamamen kılcal damarlarına kadar sürdüren bir yeni şeyin temsilcisi. Çok daha büyük bir inşaat hamlesinin temsilcisi. Zaten 19. yüzyılda da modernleşme muhafazakarlıkla başladı, değil mi? Yani bütün o taklit yapılar vesaire, bunların hepsi bir böyle uzak geçmişi, bir şeyi canlandırmak amacıyla, yani dokunduğu alanı şey yapan, dönüştüren şey, o dokunduğu anın gerçekliği üzerine fikir üreten, düşünen değil, tam tersine onu yok sayarak bir geçmiş inşa etme şeyiyle hareket etti. Bugün de başbakan böyle üzerindeki yükü taşıyamayacağı için, yani demin senin söylemiş olduğun sorgulayıcı şeyi kaldıramadığı için, istihap şeyini taşıyamadığı için, yani buradan daha kestirme bir yol buluyor. Buna da belki tıbbi bir terim bulmak mümkündür. Yani asıl sorunu şey yapıp onun yerine başka bir sorunu geçirmek. Yani kozmetik bir sorunun kendisinin yerine geçen, onu telafi eden, ikame eden süblimatif bir şey. Yani psikolojide bunun şeyi vardır karşılığı. Yani takıntılarda çoğunda vardır. Yani asıl nedeni başkadır da, hani diyelim ki mesela aile içi anlaşma. Ha, görünür bir başka neden bulunur ona falan. Burada da başbakan yani böyle bir şey buluyor. Yani yüzleşmek yerine bu sorunla. Hep bu yapıldı aslında. Yani insan hakları konusunda da benzer şey var, değil mi? Sosyal yaşamın şeyinde de var. İşte 12 Eylül hesaplaşmasında da var. Yani doğrudan doğru sorunla yüzleşmek yerine, hani bunu nasıl olsa benden önceki iktidar yaptı, şimdi biz başka bir şey olduğumuz için onu pekala aynı yöntemleri kullanarak biz de kendi şeyimizi yürütürüz. Ama öbür taraftan da benden önceki işte hatalıydı diyerek, yani bu milli programların çoğunda olan bir şey. Yani bunu unutuyoruz çoğu zaman. Başbakan da burada işte Selçuklu mimarisi tarzında, işte yok Osmanlı tarzında falan konutlar yaparak bu sorunu çözeceğiz manasında bir şeyler söylüyor ki bu daha da ilginç bir şeye doğru götürüyor bizi. Evet, yani benim de doğrusunu söylemek gerekirse yani belki olayın teşhisini koymak hakikaten doğru ve yani bu dışarıda yapılanların benzerini yaparak bir yere kadar geldik. Tabii niyet yargısı yapmak bilmiyorum. Yani senin anlattıklarında hani acaba böyle mi oldu? Tam şeyi bilemiyoruz. Hani böyle bir teşhis üzerinden bu noktaya gelmiyor. Ama benim de duyduğum, gördüğüm, TOKİ yayınlarından okuduğum 2-3 tane gerekçe var. Bir tanesi çok sık kullanılan bir gerekçe. Bu şey, hani esas görünürdeki neden deprem. Depremsellik, yani bütün Türkiye'nin en önemli kısımlarını şey yapıyor, tehdit ediyor. Ve bu depremselliğe karşı biz milyonlarca şey yapmayalım. Hani bu deprem nedeniyle bu şehirlerin kötü şeylerini, bu gecekondu bölgelerini, kötü üretilmiş şeyleri ortadan kaldıralım. Onun yerine daha sağlam, daha güvenilir yapılar yapalım. Bir çeki düzen verme gayreti bu. Yani siyasetçinin çok anlaşılır bir şey. Aslında hani ekonomik bir politika var. Tabii. Belki burayı biraz... Yani şimdi bu her zaman inşaat çok şey, iktisadi olarak her zaman iktisadı, yani kriz ortamında talep yaratıcı, iç pazarı canlandırıcı, ekonomiyi tetikleyici ve bunu da böyle para basmadan para basma ihtiyacını yapmadan para yaratan bir şey olduğu için bu uzun vadedir, yani yapılan bir şeydir. Ama bunun şimdi ta Paris'e gidip Osman'dan başlayan şeyleri var. Bulvarlar açma, işte Keynes zamanında ulusal altyapı sistemleri kurma, İtalya'da, Almanya'da otobanlar, Amerika'da su hidrolik sistemler, ulusal highway sisteminin kuruluşu filan. Bunlar bir daha çok hatlarla ilgili bir şey. Bunu şimdi biraz daha götürürsen, harpten sonra alt kentleşme, suburbia yapma, bir ulusal iktisadi politika. Şimdi bunu daha da geliştirirsen, 60'larda Fransa'da HLM, ki bizimkine çok benzeyen tarafları da var. Ondan sonra sonuçları da inşallah benzemez. Ondan sonra fakat şimdi buradaki konuştuğumuz şey bu hattı dönüştürme yoktur. Sattı dönüştürmeye gittiği zaman, o satış da bütün vatandaşa dönüştüğü zaman, yani o askeri deyim vardır ya, hattı dönüştürmeyelim, sattı dönüştürelim. Yani o zaman metropolitan alanı silelim, yine baştan inşa edelim. Şimdi bu bence ömrünü biraz şehir meselesi üzerinde şey yapmış bir insan olarak beni biraz böyle bir an için durdurtuyor. Çünkü biz böyle özellikle mesela Menderes'i düşünürken, Menderes operasyonlarının büyük bir şeyi hat açmakla ilgilidir. Satı dönüştürmekle ilgili bir iki tane şey var. İşte şey meydanının, Karaköy meydanının orada satı, en büyük satı Karaköy. Orada yıkılan Karaköy meydanı da bugün hakkında konuştuğumuz şeylerin içinde habbe gibi bir şey. Yani bir iota gibi bir molekül. Şimdi biz ilçeleri toptan dönüştürmeyi konuşuyoruz burada. Ve insanlara deniyor ki yakın, onun yerine de biz yeni şeyler yapalım. Şimdi ben şehir tasarımcılarına şeylere sokamıyorum. Yani şehir dediğimiz bu dönüştüreceğimiz, yıkacağımız şey bir halı, evin halısı değil. Yani orada gördüğümüz örten topor. O bin, yani onlarca yıllık, yani belki yarım asırdır orada yaşayan insanların şekillendirdikleri bir şey. Bir peyzaj, toplumsal peyzaj. Bunun içinde doğrusu var, iyisi var, sağlamı var, sağlam olmayanı var filan. Ve bu peyzaj öyle bir şey ki hatalarını da düzeltiyor. Öğreniyor insanlar, çünkü yapan insanlar öğreniyor. Eskiden yaptıkları gibi yapmıyorlar zaman içerisinde. Ve onun içerisinde, o peyzajların içerisinde bir birikmiş bir tarih var, akıl var. Ya binalardan ibaret değil. Yani insanlar şimdi, da var, insanlar evet, da var. Binalardan ibaret Hasköy'deki, değil. Hasköy'deki, Haliç'teki şeyleri mesela Dalan hani yıkarken içlerine girseydi eğer, girmiştir belki de, ama o binaların içindeki tornacılar, işte yok dökümcüler, sıvamacılar, kalıpçılar vesaire. Yani binalardan çok daha önemli bir düzenin binaların içinde kurulmuş olduğunu ve yüzlerce yıldır sürdüğünü fark ederdi. Mesela bunu fark etmediği için sadece dıştan bakıp kirli bina diye baktı. Ya bugün de öyle. Ben çok, yani bu şeyin binalarla özdeşleşmesi, planlamanın yani çok tehlikeli. Tabii. Bu çok ve yani bizi nereye getirmiş oluyor biliyor musun? Bu bizi getirdiği nokta, yani bugün tartıştığımız nokta, Amerika'da 1958-59 yıllarında Jane Jacobs'ın yaptığı eleştiriler düzeyine getiriyor. Yani biz şimdi modernitenin böyle artık çok nasıl diyelim, şey uygulamalarına, pervasız uygulamalarına karşı, düşüncesiz uygulamalarına karşı, beyler bir dakika diyen, işte Jane Jacobs'ın Lewis Mumford gibi onların kritiklerini dillendiriyoruz. Ama yani bu bizim yaptığımız şey çok anakronik bir şey. Yani hakikaten dünya bugün bu düzeyde değil. Ve Türkiye'de de bazı insanlar bunu ilk defa duyuyor olabilirler ama dünya bu böyle bir şey tartışmıyor. İki yani, Dünya Savaşı gibi yani ondan sonra yüzleşti insanlar. Bir şeyler, sadece yasalarla değil tabii, yani, aynı zamanda bilgiyle. Tabii bu konuda yapılan deneyimler var. Bu evet. kent yani kentlere böyle müdahale edilmemesi gerektiği konusunda bir şey var. Yani artık biz burada sahip olduğumuz kent peyzajı küreselleşme ortamında tümüyle bize ait bir şey de değil. İstanbul'un iktisadının içerisinde her gün buraya gelip giden kruvaziyer turları var. Binlerce kişi geliyor, gidiyor, şey yapıyor. Yani biz bu tarihi yarımadanın ortasına lastik araçlı bilmem tünel bağlayabilme özgürlüğüne sahip miyiz? Tamam, bağladınız. Peki bu tünelden ibaret mi? O da değil. Çünkü bu tünelin içerisinde bir egzoz bacaları denen bir şey var. Bu egzoz bacaları denen şey de çok ilginç bir problematik yaratıyor. Bizim silüet konusunda şey yaptım. Biz bunu sıhhi olmasını istersek çok yüksek yapmamız gerekiyor. O zaman da metropolün her tarafına o tünelin egzozunu yaymış oluyoruz ve çok tehlikeli. Hayır, kısa bacalar yaptık. Uzun tabii. Diyorlar. Hep kısaltırız diyorlar. Kısaltıldığı zaman da Avustralya'da bunun deneyimi yapılmış. O bacaların etrafında oturan insanlar da kanser riskini çok arttırıyor. Çünkü bu araba egzozu koklamaktan farklı bir şey. Yani bu konsantre egzoz spreyi yemek demek. Yani her gün. Tünelin içindekiler de yiyor tabii. Tabii tünelin içindekiler de yiyor. Tünelin içindeki egzozu da bu ortalardan çıkarsak yaysak deniz var. Denizin ortasından baca çıkarttığımız zaman da yapılana kadar yani kanal açılana kadar tanker trafiğini engelleyebiliriz. Tanker açıldıktan sonra o kanal açıldıktan sonra problem kalmayacak. Bütün gemiler kanaldan geçecek ama şimdilik o deniz yolunu da tıkayamıyoruz. Yani şu anda hakikaten biraz etraflı düşünmemiz gereken bir aşamadayız gibime geliyor. Ben müdahaleden korkuyorum. Yani şu anda yaptığımız tedavinin hastalıktan daha beter sonuçlar yaratabilmesinden endişe ediyorum. Yani bilmiyorum, incelemedim, araştırmam lazım yani. Evet. Ben tekrar bu hatı ve satı mevzuna dönmek istiyorum. Yani gene hani mesela Kanal İstanbul projesi hani tarihsel olarak baktığımız inşaat projelerine benzer bir şey taşıyor. Mesela Amerika'daki büyük projelere benzer. Bunu zaten tartışmıştık daha önceki programda. Peki yani mesela daha küçük bir şekilde başlamak yerine böyle bir milli mücadele şeklinde başlamanın büyük bir politik hani riski de var. Bunun altına girmenin hani ilk sorunuz aslında. Hani programın başındaki ilk sorunuza tekrar dönmek istiyorum. Bunun derdi nedir yani? Bu kadar büyük %90 hani bir alan. Yani aslında çok basit bir soru. Ama çok hani kaçırdığımız da bir soru. Böyle bir atladığımız bir şey var orada gibi geliyor. Yani ben yine başbakanın bir şeyini duydum. Yani diyor ki iktidarımıza mal olsa bile bunu evet. Yapmak zorundayız diyor. Yani burada diyor ki o bir şarkı vardı, bir kadın ve bir erkek filminde yaşam bizden daha da güçlü diyor. Evet. Yani bizi de aşan bir gücü var. Şimdi o zaman bu derinlerdeki bu gücü keşfetmemiz lazım. Acaba bu derinlerdeki güç bizim inşaat sektörümüzün iş alanlarının daralması olabilir mi? Bilmiyorum, soruyorum. Ama başbakan yani, hep bir şeyler yapmak yani, istiyor. Yani burada ama sürekli bir takım gerçeklerle de siyasi iradeyi. Hayır, böyle şey de yani mesela Libya'da çok sayıda çalışan müteahhitimiz vardı. O oradaki şantiyelerimiz durdu. Kalıplar vesaire. Binlerce insan buraya işçi, usta geldiler. Oradaki alacaklarımız elbet bir gün tasfiye olur ama şu anda bu yani kolay bir iş değil. Yani Türkiye'de bu inşaat işinin hem yapılması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Yani bir taraftan da yine ben İlhan Tekeli'nin söylediği bir şey var. Bizim şehirlerimizin yapısı böyle şeyle çalışmış yapılar. Yani İlhan Tekeli'nin çok hoş bir şeyi, iki tane önemli kavram var. Bir tanesi devrevi planlama diye bir plan şeyden bahsediyor. Bizim toplumumuzda saptı. Devrevi dediği şey cyclical. Bir o tarafa bir bu tarafa. Hayır yani planlama belli bir yerde problem tespit edildikten sonra planlama belli bir aşamada devreye sokuluyor. Plancılar çalıştırılıyor, seferber ediliyor. Bazı işler yapılması için bir vizyon elde ediliyor. Fakat sonucuna kadar beklenmiyor. Tam o plan hani bir işleri yapmaya başlarken problemler hani hasta nekahat devresindeyken derhal hastaneyi tedavi terk ediyor. Değiştiriyor. Ve uygulamaya tekrar devam ediyor. Yani ondan sonra yani tekrar sigara içiyor, tekrar içki içmeye başlıyor filan. Tıpkı gelecek çamaşıra kadar. Ondan sonra bir daha plancılar devreye giriyor. O plancı her seferinde de tabii o ameliyat biraz daha zor oluyor. Yani biraz daha büyük kapsamlı olmak istiyor. Şimdi benim buradaki şeyden yani benim buradaki gözlediğim hikaye yine bizim İlhan Tekeli'nin hocanın geliştirdiği ikinci kavramı. Yani bir planlamanın böyle pandül şeyinde sarkaç. Bir o yana bir o yana. Yani bir plansız dönem. Yani plansız dönemin sorunlarını yarı planlı dönemde biraz çözüp sonra tekrar piyasa ekonomisinin. Bir gevşeme rahatlıkla. Yani böyle bir şey. Böyle bir sallanan sarkaç modeli çiziyor. Ve bunu bunun şimdi Tarih Vakfı'ndan yayınlanacak İstanbul İmar Tarihi diye 25. ciltte bunun üzerine çok önemli bir şey yapacak. Yani şimdiden reklamını yapayım. Türkçe, İngilizce bu yazıldı. Türkçesi çıkacak. Çok önemli bir kitap. İkincisi de onun geliştirdiği mekansal çerçeve diye bir kavram var. Mekansal çerçeve. O da şehirlerin etrafındaki, şehirlerin oluşturduğu etrafındaki mekan organizasyonundan bahsediyor. Şimdi bu şehir meselesinin ilginç tarafından bir tanesi şehirler bölünemezliklerle dolu. Şehirsel alan bölünemez şeylerden oluşuyor. Şimdi konut ihtiyacını tek tek yapmak mümkün. Ama hava meydanı %75 yapılamıyor. Yani ya meydan yapılıyor ya yapılamıyor. Su havzalarının denetimi konusunda canım barajın biz 170'ini yapalım da ihtiyaç duydukça üzerine kat çıkalım şeklinde baraj yapılamıyor. Yani bölünemezlikler var. O yüzden şehirlerin etrafında lojistiğinden limanlara, ulaşım şey böyle bölünemez yatırımlar var. Bu yatırımlar ise bir defa kuruluyor ve 15, 20, 30, 40 sene aslında idare ediyor. Ama belli bir an geliyor yeni bir şey kurulması gerekiyor. Yeni bir mekansal çevrenin kurulması gerekiyor. Şimdi Aysin'in sorusu o. Yani Türkiye aslında 20. yüzyıl sonunda geldiği o mekansal çerçevelere artık İstanbul'un şeyleri dar geliyor. Yani bu ceket İstanbul'a şimdi kırılıp daha bir şeye geçmesi lazım. Bir üst modül. Bu ne olacak mesela size söyleyeyim. İşte Marmaray bunun bir parçası. Körfez geçişi bunun bir parçası. Körfez geçişi çok önemli çünkü İstanbulluların Boğaz Köprüsü'nde yaşadıkları ne varsa şimdi onu Güney Marmara'ya taşıyacak olan bir köprü. Yani Güney Marmara, Marmara'nın güney sahili bu bölgenin yeni gelişme alanı halinde oluyor ve bu otoyolla ta Balıkesir'lere kadar sunacak. İkincisi hızlı tren geliyor. Ankara-İstanbul bağlantısı 2 saate iniyor. Yeni bir şey kuruluyor. Yeni bir şey kuruluyor. Üçüncü havaalanı gelecek. Üçüncü havaalanı gelecek. Yani anlatabilir miyim? Yani evet. Bunlar teker teker günde işte bilmem üçüncü köprü, tüp geçit falan. Yani bütün bunlar yeni bir kentsel çerçevenin, mekansal çerçevenin habercileri. Şimdi bu ama bunlar köprü, baraj, havaalanı bunlar tıpkı bir şey gibi tasarlanabilir. Yani bir yapı ölçeğinde i̇şte olduğu aynen. için tasarlanır. Mesela Rem Koolhaas'ın şöyle bir şeyi var. Bu ayrıksı şeylerin, nizamdaki yapılan şeylerle kentin bütünü üzerine gelişen tasavvurlar türdeş diyor. Ve bu üst sistem alt sistemde kalmadığı için bugün böyle bir planlama hiyerarşisinden söz edilemeyeceği için aslında bunların türdeşliğinden dolayı bir fragmentasyon ortaya çıkıyor. Yani bu bütün tasarlama düşleri aslında işte bu gated communities dediğimiz şeyler gibi artık bütün bu tasarımsal ütopyalar yani başbakanın şikayet ettiği şey tam da kendisi. Çünkü öyle bir tasavvur ortaya koyuyor ki ben işte Selçuklu mimarisiyle mahalleler yapacağım, Osmanlı mahalleleri yapacağım dediği zaman Sulukule'deki olay gerçekleşiyor. Yani orada böyle kapalı bir alanda villalar yapmış oluyor. Bunu da şehir olarak görüyor. Doki'nin yaptığı bloklar da böyle. Yani hiçbir zaman kentselleştirilemiyor. Bunların kentle falan bir alakası yok. Tıpkı o otoyollar gibi, tıpkı köprüler gibi ayrıksı şeyler, bütünler, yani bunların kendi içinde iyi tasarlanmış olması sistemin kurgulanmış olması anlamına gelmiyor. Ya hatta zaten... şey, Rem Koolhaas şey diyor, yani masanın üstündeki şeyler gibi, masa örtü diye bir şey yok, örtüyü çektiğinizde hepsi dökülüyor diyor. Bir hurda mekana dönüştü. Tam da başbakan yani imkansız bir şey istiyor. Söylediği şey tam da bugünkü fragmentasyonu yaratan, şehrin bir hurdalığa dönmesini sağlayan bu tasarımsal yaklaşım, yani fiziki mekanı böyle zapturapt altına alırsak şehir planlanır zanneden bir eski düşünce bu aslında. Ya ben söylediklerinden, yani belki başka türlü deminki şeyle formüle edeyim. Yani söylediklerine tam itiraz etmiyorum da şöyle bir şey söylüyorum. Yani burada ben başka bir öykü, benim anlatım biraz daha farklı. Şimdi siz bir tane şehrin üzerine hızlı trenler, yeni köprüler, yeni şeyler, 3. hava meydanları, 5. bilmem tüneller, bunlardan böyle Marmaray falan gibi. Yani bunlar uzun uzun konuşmak lazım. Her birisi üzerinde çok çok uzun konuşmamız gereken ve de şehir yapısında gerilimler yaratan şeyler. Her birisinin bir tek çevre, başına ilanabilecek şeyler değil. Evet, her Marmaray bir, mesela. Her Marmaray. İşte o Marmaray kiraları değiştirecek, arazi kullanımını değiştirecek, hatları değiştirecek, güzergahı değiştirecek insan. Ve bunların hepsinin bir araya gelmesi durumunda şehirde öyle bir gerilimler birikiyor ki. O gerilimler, biriken gerilimler içerisinde, demin Aysin'in sorusuna gelelim. Şey, eskiden oluşmuş konut dokuları birdenbire bu yeni şey içerisinde, yeni oluşan pasta içerisinde şey, pot yapan, çeken, yeteri kadar değerlendir, yani aksi halde çok daha yüksek getirisi olabilecek yerlere dönüşüyor. Sadece inşaat sektörünün meselesi değil. Ve bu meseleyi biz İstanbul'da konuşuyoruz. Neden olduğunu da söyleyeyim bak. İstanbul'un özgünlüğünü bilmeden bunu anlamak mümkün değil. Biraz İstanbul'un özgünlüğünü konuşmakla. Niye bu mesele Manisa'da bu kadar patırtı çıkarmıyor da burada çıkarıyor? Denizli'de çok büyük bir şey var. Kayseri'de öyle. Bursa'da öyle. Niye? Ama evet, niye burada çıkarıyor? Bak şimdi. Bu İstanbul'un situasyonundan kaynaklanıyor. Bu Doğu Akdeniz'deki şehirlerin bir özelliği var. Volos'ta, Selanik'te, Atina'da, İzmir'de, Manisa'da, Bursa'da, bütün bu Doğu Akdeniz havzasındaki şehirlerin her birisinin bir dağı var. Her birisinin yakınında bir dağ var. Bunlar dağ yamacına, Beyrut'ta falan. Dağ niye var? Dağlar bu Doğu Akdeniz'de şehirlerin su depoları. Yağış rejimi irregüler olduğu için dağlardan su temin ediliyor. İstanbul kurulduğundan beri dağı olmayan bir büyük şehir. İstanbul'un dağı yok. Onun için kurulduğundan beri İstanbul'un temel bir su problemi. Su deposu yok. Onun için Trakya'ya gidiyor, kullanıyor, bilmem ne yapıyor filan. Şimdi artık teknoloji müsait, 250 kilometreden İstanbul'a su getiriyor. Ama Bizans şeyleri o gösteriyor ki Trakya'da 140 kilometre uzunluğunda Bizans su yolları var. Roma'dan daha fazla. Tabii. İstanbul'un suyu, su meselesi çok. Şimdi suyu olmayan, dağı olmayan bir şehir şey kenarında, nehir kenarında. Birinci problem bu. İkincisi, bizim bu İstanbul'un ortasından Boğaz geçiyor. Boğaz geçiyor. Şimdi bu Boğaz, Avrupa'da ortasından su geçen 150 bin tane şehir var. Niye İstanbul problem oluyor? Çünkü bizim bu şey, geçen şey, ortadan şey, bir nehir olarak fazla geniş, bir deniz olarak da fazla dar. Anlatabildim mi? Nehir olarak fazla genişlediğin zaman bu Paris'te yapıldığı gibi üzerine 80 tane köprü yapamıyorsun. Bu çok zor, bunun üzerine köprü. İkincisi de fazla dar, ilişkiyi de tamamen koparmıyor. Bir tane kayık alırsan karşıdan karşıya da geçebiliyorsun kolayca. Şimdi böyle olduğu zaman bu bizim İstanbul hakikaten tekil bir yer. Yani nevi şahsına münhasır bir yer. Bu nevi şahsına münhasırlık yerde dağı olmayan üç parçası olan bir şehir büyüdüğü zaman İstanbul'da bu Mercedes arması gibi büyüyor. Üç yakada üç çeşit büyüyor. Kuzeye gidiyor, doğuya gidiyor, şeye gidiyor. Anladın mı? Büyüme bu üç yakada gerçekleşiyor. Bu üç yakada gerçekleştiği zaman da şöyle bir şey oluyor. Bu şehirde eski periferiler, şehrin daha önceki dönemlerinde şekillenmiş çeperler, bu üç yönlü büyüme içerisinde hep giderek merkezileşiyorlar. Kenarda kalamıyorlar. Yani evet. Bu İstanbul'da kenarda kalmak mümkün değil. Anlatabildim mi? Şehir büyüdükçe sen merkeze geliyorsun. Bir şey yapmana gerek yok. şehir çeper iklisi, kalmıyor. Çeper hep merkez oluyor. Bir anlamda bir anlamda Saskia Sassen'in çeperin merkeziyleşmesi, merkezin çeperleşmesi denen şey beraber yaşanıyor burada. Aynı şey. Şimdi bir yer giderek merkeziyleşirse şehir iktisadında oranın kiraları artar. Buna da rant deniyor. Bu kaçınılmaz olarak bir şey. O yüzden eski çamlar İstanbul'da hep bardak oluyor. Eski bit pazarlarına hep nur yağıyor. Ondan sonra ve o yüzden bir süre sonra insanlar diyorlar ki ah benim elimde şuranın tapuları olsa, ben buraya güzel güzel apartmanlar yapsam buradan da ne güzel paralar kazanırım diyor. Anlatabildim mi? Yani başka yerlerde olmadığı kadar arzu tetikleyen bir şehir. Çünkü eğer biz bu eski tapu mülkiyet dokusundan daha büyük mülkiyetlere geçer isek o buralarda çok güzel paralar kazanmak mümkün. İnşaatlar yapmak yeni bir şekilde. Şimdi o yüzden artık akslar iki tane parsel kamu top yetmiyor artık. Yani şu andaki olay, şu andaki İstanbul'daki olay çok daha büyüğünü yapabilme imkanı var. Yani potansiyel olarak burası inanılmaz daha fazla şey kaldırabilecek. Hani su kaldırabilecek bir pilav. Mehmet o zaman yani üçüncü köprü falan bunlar. Bunlar hepsi, birer adım yani. Bunlar yapıldıkça. Körfez geçişi. Tabii bunlar yapıldıkça. Marmara. Bunlar yapıldıkça. Metropoliten bir yani havza bunlara, gibi. Bunlara ihtiyaç yok ama bunlar yapıldıkça bizim ekmek kadayıfı daha da kaymaklı oluyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman bizim çeperlerimiz hep merkez oluyor ve şehrin çerçevesi de hep büyüyor. Bu durumda şey olmayan, hani ben bir mekan tarihçisi, şehir tarihçisi olarak problemin nereden çıktığını çok iyi görüyorum. Çok iyi görüyorum. Bunun çözümü de gözyaşı dökmek şeklinde değil. Bunun çözümü bunu teslim ederek peki bu oluşturduğumuz mekanı biz nasıl birlikte yöneteceğiz? Burada nasıl bir toplumsal hayat yapacağız sorusundan başlıyor. Tamam mı? Ama biz bu problemi bu şekilde ortaya koymadan ya geçmişte biz çok mutlu ve müreffeh yaşıyorduk. O dönemlere geri dönelim. Tamam mı? Geri dönelim. Bu olursa o 19. yüzyılda bir sakallı bir adam var. Onun bir söylediği bir şey var. Tarih kendini tekerrür eder diyor. Etmesini eder. Yani onlardan yapabilir. Ama birincisi trajiktir. İkincisi farz olur diyor. Yani bulvar komedisine döner. Yani o tür bir şey. Yani o tür bir şey, o tür bir çözüm değil. Çözüm bu durumun, yani hastayı tespit etmek, teşhis. Bu teşhis artık bu şehir idari sınırlarına da sığmıyor. Yeni geliştirdiği dinamikler bambaşka bir anlayış gerektiriyor. Dünya başka bir şey yapıyor, gerilimler çok. Bunun üzerinde yeni bir yönetim biçimine ihtiyaç var. Bu yönetim biçimi de eski patronaja dayalı yönetim biçimini şey yapıyor. Onun üzerinde de gerilim yaratıyor. Eski şeyler bu tansiyonlara dayanamayacak hale geliyor. Bu siyasetten bağımsız bir şey. Çünkü şişeden çıkardığımız cin, tamam mı? Tekil projeler şişeden çıkardığımız cin kolayca zapt edilebilir düzeyde bir şey değil. Onun için karizmaları da kişilikleri de filan aşan bir güce sahip ve zannediyorum bunun gücü teslim ediliyor. Yani bunu çok güçlü başbakanın bir büyük düşünmesi bir şeyi. Ama evet. tedavide getirilen çözümler üzerinde o kadar emin değilim. Şeyde biraz çözümleri yine Jane Jacobs'ın şeyiyle döneminde şey olarak, yani eğer bir şehirsel problemi varsa bu şehirsel problemleri yani homeopatik, yani şifalı bitkilerle, hani böyle soft medisinle çözemeyiz. Yani o binaları Selçuk tarzında cepheler çizerek bu problemin üstesinden geçemeyiz. Başka bir şey gerekiyor. Bu başka bir şeyin içerisinde yeni bir temsil biçimi, yeni yönetim anlayışları, yeni demokrasi anlayışı, yeni yurttaşlık, yani şehri şehir yapan her neyse bunun inşaattan daha farklı, daha fazla, daha farklı bir şey olduğunu teslim edilmesi gerekiyor. Biraz bunun doğum sancılarını yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani aslında problem zor. Ankara merkezli bir şey var, değil mi? Güçlü bir siyasi kurumsal yapı var Türkiye'de. Yani hem askeri bürokrasi hem hukuk bürokrasi her şeyle. Belki de bu şehir ulus devletin yani bütün şey programı Ankara merkezde tasarlanacak gibi düşünülmüş ama İstanbul böyle şeyde almış başını gitmiş. Yani bu projenin başında zaten bir tuhaflık var. Yani şimdi de İstanbul'dan gelişen rantla Ankara fethediliyor. Yani İstanbul Ankara'yı fethediyor. Ankara İstanbul'u kontrol altında almaya çalışırken tersi olmuş. Yani aynı mekanizmalar tersine dönüp bu sefer son derece merkeziyetçi bir yönetim anlayışını bütün şeye İstanbul şeyine de sıçratmış bu. Yoksa Cumhuriyet döneminde mesela İstanbul ekonomisinde yani sermaye yapısı çok enteresan. Yani hiç milli sermaye değil. Yani o bakışla yani milli sınırların içine girmiyor. Vatandaşlık tanım açısından girse bile %50'si Rumların elinde, %20'si Ermenilerin elinde, %15'i Yahudilerin falan. Müslümanların elinde çok küçük bir pay var. Doğru. Dolayısıyla varlık vergisi, işte 6-7 Eylül olayları, meslek yasakları vesaire bütün bunlar aslında mübadele dışı kalan şehri. Mübadele ve savaş dışı kalan şehir aslında. Hem savaş dışı kalıyor. Yani bir dünya savaşında aslında şehir yakılıp yıkılmıyor. İzmir gibi bir durum yok. Hem de mübadele dışı kalıyor. Yani Lozan dolayısıyla. Aslında bu uzun bir süreye bırakılıyor. Ve bütün bu milli program Ankara merkezi aslında bu savaşmayan şehri, savaş dışı kalan şehri bir şekilde kontrol altına almaya dayanıyor ama galiba onun tam da çöktüğü bir nokta. Bu şeyin İstanbul merkezli tekrar yeni Osmanlıcı düşlerin falan ortaya çıkışı. Ya bak o yine biraz evet. Yine şey tadilat yani yine bazı söylediğin şeyler tespitlerini şöyle şey yapmak lazım. Dört yine bu şehir historiografisi şehir tarihi yazımında dört dönemden bahsediliyor. Birincisi utangaç modernleşme dediği Osmanlı hocanın Osmanlı modernizmisi yani 1923'e kadarki dönem utangaç olması da tüm alanlara yayılmamış bir modernleşme. Kamu yapıları vesaire. Kısmi. Çok sınırlı evet. İkincisi 23-46 dönemi yani radikal tek parti dönemi radikal modernite bunun her tarafa girmesi belediyelerin şeyi. Ama bu iki dönemde Türkiye'de kentleşme hızı hemen hemen sıfır. Ankara'dan başka büyüyen şehir yok. İstanbul'un nüfusu stagnant. Çok yani. İstanbul nüfusu 1900'lerin başında 1 milyonmuş. 1927'de 700 bine düşmüş. 25 sene sonra tekrar 890 bin olmuş. Yani bütün durmuş bir şey. Evet. Şimdi bu noktadan sonra bu çok partili döneme gibi konumuza yaklaşıyoruz. Konumuza yaklaştığımız zaman 50 sonrasında Türkiye'de göçle beraber yepyeni bir mekansal dinamik oluyor ve bu dinamik içerisinde ilginç olan bir şey var. 1980'lere kadar Türkiye bu dönemde bu işte yarı Ankara senin işte Ankara'nın Türkiye'yi kontrol ettiği DPT'li ithal akameci dönemde şöyle bir şey oluyor. Bir bölgesel dengelenme oluyor. Ve Ankara ile İstanbul arasındaki nüfus şeyi, büyüklükleri ki buna şehir analistleri, bölge şeyleri sıra büyüklük kuralı diyorlar. Ankara ile İstanbul'un nüfusları hep 1:2 oranında. 1:2 oranında. Yani İstanbul diyelim 2 ise Ankara 1. Tamam mı? Böyle bir şey. 1980 sonrasına gelinip İthal ikameci dönem terk edildikten sonra bu oranda Ankara yerinde saymaya veya yavaş gelişmeye devam ederken İstanbul birinci harpte kaybettiği bütün Karadeniz havzasını Sovyetlerin şeyiyle eski hinterlandını yeniden kazanarak bir küresel şehir haline gelmeye başlıyor. Bak sana şöyle bir örnek vereyim. 1947 yılında Ankara ile İstanbul'a aynı hava meydanının ikisini aynısını yapıyorlar. Esenboğa Hava Meydanı ile Yeşilköy Hava Meydanı aynısı. İkisi aynı. Çok yakın tarihlere kadar Esenboğa Hava Meydanı kullanılabiliyordu. Ve de yenisi yapıldı şimdi Ankara'da. yenisine gittiğim zaman hep biz birinci sıradayız kalkışta. O kadar şey. Yani hiçbir şey beklemiyor. Büyük bir hava meydanında ama boş, ferah fücur bir hava meydanı. Yani söylemek istiyorum, bu 47 yılında yapılan hava meydanı biraz etkin kullanılırsa daha 47 sene daha kullanılır. Ama o meydanın üzerine İstanbul'da neler yapılmış? O meydan yapılmış. Ondan sonra 71 yılında Hayati Bey o meydanı iç hatlar yapmış. Yeni bir dış hatlar terminali yapmış. Evet. O Hayati Bey'in 70'li yıllarda rahmetlinin yaptığı dış hatlar terminalini biz şimdi iç hatlar terminali yaptık. Onun üzerine kocaman bir üçüncü meydan yaptık. Bu da yetmedi. Sabaha Göçken hava meydanını yaptık. Bu da yetmiyor. Üçüncüsünün yapılması konuşuluyor. Şimdi söylemek istediğim şey, Ankara'daki yeni hava meydanı eski hava meydanının yanına yapılan bir ek binadan abar. Meydan yerinde duruyor. Aynı. Şimdi Ankara ile İstanbul arasındaki fark bu şey. İstanbul şu anda kendi akranı şehirleri de geçmiş, bölgesel bir küresel şehir olmuş. Ve o küresel şehrin gerektirdiği bir mekan organizasyonu kuruyor etrafında. Ben 2-3 son zamanlarda 2-3 kez Trakya'da uzun gezintiler yaptım. Trakya'da çok ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Yani Trakya'nın kendisinde artık kır, kent filan denen şey tamamen ortadan bitmiş. Köylerin içerisinde köy dediğimiz şeylerin içerisinde şeyler kurulmuş. Fabrikalar. Fabrikalar. O fabrikaların yanlarında temalı parklar var. Onların yanında outletler var. Onların yanında AVM'ler var. Yani sonunda Trakya'nın kendisi koskocaman bir tam da söylenen şehirsel bölge denen şey gibi olmaya başladı. Silivri'ye doğru gidersek Silivri mesela. Bitmiyor, Silivri bitmiyor. Oradan sonra başlıyor büyük alışveriş merkezi. Ben onun için şaşırıyorum. Tabii. Şehrin yani, içinde olmasını beklerken. Evet, şimdi bambaşka bir şeye doğru. Evet. Ve mesela Amerika'da gördüğünüz işte Trailway, Greyhound tipindeki şey sistemleri. Yani bus, nasıl diyelim, şehirler arası bölgesel otobüs sistemlerinin çok daha etkini ve çok daha başarılısı Trakya'da çalışıyor. Herhangi bir yerde çalıştırıyor. Belediye mi yok? Tamamen özel kuruluşlar. Yani artık otobüslerde hızlı gidilmiyor, otobüslerde bir yerden bir yere giderken yanınızdaki komşunuz 5 defa değişiyor bir saat içinde. Yani çünkü insanlar nerede duracaklar, nerede inecekleri hiçbir patırtı gürültü etmeye gerek yok. Bambaşka bir dünya kuruluyor. Yani bu dünya kurulurken de eski dünyanın dokuları fazla geliyor. Yani onlardan bizim bir kabuk değiştirilmesi gerekiyor. Ben bunu biraz lokal tahribatın ötesinde biraz daha büyük kapsamlı görmek eğilimindeyim. Çok büyük fırsatlar kaçırıldı. Bir tanesi de İMP'dir. İMP zamanında 10 yıl öncesinde biz bunu bu terimleri üzerinden konuşmaya başlasaydık ve de milli marşımızın söylediği gibi o benimdir o benim diye böyle posesif bir şeye kapılmasaydık. Yani bütün belediyeler kendi sınırlarını kıskançlıkla koruyup öbür taraftaki sınırı da düşman veya ötekileştirmeseler idi. Bunun içerisinde bir şeyler yapılabilirdi. Ama tersi oldu. İMP önce planı İstanbul sınırları içerisinde yaptı. Baktı ki olmuyor. Sonra bunu genişletelim dedi. Yani bu da şimdi önce elbiseyi dikip sonra elbiseye ek yapmak gibi şey oluyor. Yani o elbise bu bünyeye dar geliyordu. Anlatabildim mi? Ve bu da tabii olmadı. Yani entelektüel düzeyde de o planın problemi vardı. Onu anlatırım. Evet, başbakan yani bu şansı tanıdı diyorsun plancıları ama. Hayır, bilmiyorum. Hayır, tanıdı mı onu da bilmiyorum. Pek de tanımadı. Ama çünkü ben şunu hatırlıyorum. Çünkü başbakan yani Kıraç Vakfı'na vereceği zaman bu İMP'nin bulunduğu binayı, tepe başındaki binayı şey demiş. Oradaki yöneticiler, biz burayı planlama bürosu yapıyoruz. Peki demiş, ama veremeyecek miyiz falan. Gelin görün işte, masaları koyduk demişler. O gece masalarla doldurmuşlar müteahhitlerden ne kadar masa buldularsa. İMP öyle kurulmuş. Yani başbakan orayı Kıraç'a vermesin diye. Hep bu anlatılır. Demek ki başbakanın da bir bilgisi var bu. İMP başımıza dert olmayacak. O plancılar bizim için bir şey üretecekler diye düşünmüş olabilir. Ya bilmiyorum yani, ama yani o planın şeyi yani çerçevesi bence şeydi. Yani masalar yerin paylaşımının ötesinde planın felsefesi açısından ben İstanbul vilayet sınırları içerisinde kalınarak planlanabileceğinden emin değilim. Şimdi geçen gün buraya bir Fransız şey geldi. Antoine Grumbach. Grumbach, evet. Yani onunla biz uzun uzun bu İstanbul'un liman meselesini konuştuk. Yani adam dedi ki İstanbul'un limanı nerede dedi. Evet, yani görememiş de, yani arıyor. Yani İstanbul limanı nerede? Yani biz de, ben de şimdi yani İstanbul limanı işte Haydarpaşa civarında filan dedim. Ondan sonra yani adam dedi ki dalga mı içiyorsun dedi. Yani bunun yani bu şehrin limanı bu olur mu? Ondan sonra neyse konuştuk filan anladık ki bütün Marmara Denizi aslında İstanbul'un limanı gibi çalışıyor. Tabii birçok gemlikler, bandırmalar, iskeleler, Tekirdağ, hamidiyeler, evet, ambarlılar, Tekirdağlar. Yani İstanbul aslında teslim edelim ki bizim gördüğümüz İstanbul'un sadece suyun üzerindeki kısmı İstanbul çok çok başka bir şey. Yani. Aslında bir mantığı var, bir örgüt. Var. Örgütlü bir var. Şey var. Evet, ağzına sağlık. Bu iyi bir şey oldu. Başlangıç aslında bu kentle ilgili genel şeyi çerçeveyi çizmek çok önemliydi. Bir de hayalimizi yani muhayyilemizi daha hayal değil de muhayyilemizi tek projelerle farklı, kavrayamadığımız bir muhayyile bu. Evet. Yani bu projeler böyle şey yapıyor. Bu projeler üst üste biniyor. Ve her birisinin küçük etkileriyle beraber bir gerilim yaratıyor. Yarattıkça bu gerilimler büyüyor. Sonunda belli bir ana geldiği zaman, şimdi İnan Tekeli'nin artık o çerçeve bu sikleti çekemez hale geliyor. Bir yerlerden bu patlayacak. Yani o artık şey hayvan kabuğuna sığamıyor. Umarız yani, bu da iyi bir yönetim şeklinde olur. Yönetim şeyinin çerçevesinin değişmesi şeklinde olur. Fiziksel mekan diye değil. Fiziksel mekan. Artık oraya geçtik. Yani sosyal mekana geçmek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Çok uzun konuştuk. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusuyor ya. Yani. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41